Mpendwa msikilizaji, kwa mara nyingine tena hapa nipo na mwenyekiti wa jimbo la mashariki mwa Tanzania la kanisa la Waadventista wa Sabato. Na tuweza kuzungumzia mambo mbalimbali hususan katika swala zima la mkutano kwa njia ya satellite au mahubiri kwa njia ya satellite ambayo inaendelea. Karibu sana mwenyekiti. Nashukuru sana mtangazaji. Asante sana. Labda moja kwa moja tuende katika mada yetu kuhusiana na mahubiri haya ambayo yanaendelea kwa hivi sasa. Unazungumziaje kwa ujumla mahubiri hayo yanaendelea kwa njia ya satellite kule nchini Uganda? Ndugu mtangazaji, tunaona maajabu ambayo Mungu anayatenda kupitia teknolojia. Mahubiri haya tangu yalipoanza kurushwa kule Uganda na katika ukanda huu wa Afrika na sehemu zingine zote za ulimwengu, kumekuwa na mafanikio ya ajabu. Pamoja na matatizo ya hapa na pale tuliyoyasikia, wengine siku moja kupoteza kipindi, kutosikia baadhi ya lugha, lakini kwa ujumla tumepata habari ya kwamba kuna mafanikio makubwa na jina la Bwana litukuzwe. Watu wamekuwa wakiangalia kwenye vituo vyao, wamekuwa wakiangalia majumbani, na wengine wamekuwa wakiangalia kupitia simu zao na iPad zao, wanaangalia kupitia Twitter, wanaangalia kupitia Facebook, njia zote za mawasiliano ya teknolojia ya kisasa. Na tuna taarifa ya kwamba mahali pengi watu wamejitoa kumfuata Yesu, na vituo vingine kuna matayarisho makubwa ya watu watakaobatizwa kama matokeo ya mahubiri haya. Kwa hiyo kwa jumla mahubiri haya si hapa tu Afrika, lakini kote ulimwenguni ambako mahubiri haya ya miare ya moto wa injili yaliko fika, kumekuwa na mafanikio makubwa sana. Ni mambo gani ya muhimu ya kuzingatia katika vituo mbalimbali vya satellite kwa hivi sasa? Ninafikiri mtangazaji ya kwamba tangu tulipoanza tumekuwa tukihimiza haya, lakini ni vizuri kuwakumbusha wachungaji wetu, wazee wa makanisa, wainjilisi na wasimamizi wengine katika vituo vyetu vya satellite mahali pote wanaposikia. La kwanza ni kuendelea kualika watu. Tusichoke, watu wana tabia ya kubweteka, wakishaona mafanikio wanaridhika. Watu waendelee kualika marafiki, kualika majirani, watu wote wa madhehebu yote, wa dini zote. Kumbuka hii ni mikutano inayoleta matumaini kwa kila mtu, haijalishi dhehebu la mtu. La pili, pamoja na kualika, lakini kila kituo kitayarishe program ya ubatizo. Nina taarifa kwamba kuna vituo kadhaa vimetayarisha na vingine vimeshafanya ubatizo tayari. Kwa hiyo natoa wito kwa kila kituo katika jimbo hili la mashariki mwa Tanzania, wachungaji wetu, wazee wa makanisa, wa injilisi, watengeneze utaratibu. Hatimaye kutakuwa na ubatizo wa ushindi mkubwa, watu waliokuja kwa Yesu watabatizwa. Na baada ya ubatizo huo na mambo mengine yote yanayotendeka, ninaomba pia ya kwamba tuendelee kutuma taarifa zetu za mambo yanayoendelea katika kila kituo, eneo lote la jimbo hili. Na nadhani sio eneo la jimbo hili tu, eneo lote la nchi yetu ambapo mahubiri haya yanafika. Ni rai yangu jioni ya leo ya kwamba tuendelee kutuma taarifa ya mambo makubwa yanayotendeka katika vituo vyetu. Tutayarishe ubatizo kabla ya mahubiri haya kuisha, tutakuwa na ubatizo mkubwa katika kila kituo. Na tuendelee kualika marafiki na majirani zetu kama nilivyokwisha kutangulia kusema, ndugu mwandishi. Watu mbalimbali bado wanaendelea kubarikiwa kupitia mikutano hii. Ndio. Na kwa hivi sasa ni mafanikio gani ambayo yamekwisha kupatikana? Kama nilivyokwisha kusema tangu awali ya kwamba mafanikio ni kwamba kama ilivyokusudiwa, ile upana wa eneo la mahubiri haya umefikiwa kwa upana mkubwa katika bara la Afrika na ukanda wetu huu wa Afrika ambao unaitwa East and Central Africa Division, lakini na mahali pengine kote. Hatuna taarifa za takwimu rasmi kama nilivyo hapa, lakini mafanikio ni makubwa sana, ndugu mwandishi wa habari. Naam. Kwa hiyo tunashukuru tu kwamba mkono wa Mungu umesimama muno pamoja na programu hii, pamoja na shida hizo zilizotokea. Ujue ni mapambano, mwandishi, ni vita hii. Pambano kuu kati ya wema na uovu. Kwa hiyo upande wa uovu unapoona neno la Mungu linahubiriwa na kuleta matumaini hivi, kuna upinzani wa adui. Lakini habari njema ni kwamba Bwana atashinda pamoja na jeshi lake. Kama mwenyekiti wa jimbo la mashariki mwa Tanzania katika kanisa la Advent wa Sabato, ndiyo, nini hasa wito wako? Wito wangu kwa vituo vyote katika jimbo hili, kama nilivyokwisha kusema narudia, ya kwamba tuendelee kualika watu wafike kwenye vituo na kusikiliza neno la Mungu. Tuendelee kuwatayarisha kwa ajili ya ubatizo. tuendelee kutuma taarifa zetu za kila siku kwa yale mambo ambayo yanatokea katika vituo vyetu. Na mwisho nakumbusha, na nafikiri ni zito kabisa, ya kwamba hii kazi ni vita ya Bwana, na vita yetu sio ya damu na nyama, sio ya silaha. Tutaishinda vita hii kwa maombi mengi. Kwa hiyo natoa wito kwa washiriki wote na waumini wote na viongozi wote na watu wote wanaompenda Bwana, ya kwamba tuwe na maombi mengi. Maana katika maombi Yesu alisema yatatokea maajabu makubwa, hata kuhamisha mlima kutoka mahali ulipo kwenda eneo jingine kwa maombi na kufunga. Kwa hiyo ni wito wangu kwa makanisa yote, kwa viongozi wote, kwa waumini wote, kuomba kwa ajili ya programu hii. Asante sana mpendo wa msikilizaji, ni mimi hapa mtangazaji wako, mjoli wako, Fan Mwana wa Tanda. Lakini katika siku ya leo nilikuwa naye mwenyekiti wa jimbo la mashariki mwa Tanzania katika kanisa la Waadventista wa Sabato, mchungaji Mark Warwa Marekana. Nakutakia baraka za Bwana.